Isih bisa tak ramasi, nanging yen ngramasi lara ati ora gampang kaya mijet woeng ranti. Isih bisa tak petani, nanging yen metani lara ati ora gampang kaya mijet woheng ranti. Parang tritis sakit tuleng nyoco eleng aku tansah eleng senatian kau era sota kramasi, nanging yen ngramasi lara ati ora gampang kaya mijet woeng ranti. Isih bisa tak petani, nanging yen metani lara ati ora gampang kaya mijet woheng ranti. Endahing ombak segara parang tritis sakit tuleng nyoco eleng aku tansah eleng senatian kau.